Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed oknem papieskim w Krakowie trwa czuwanie modlitewne w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. O tym, że papież Polak był wielkim przywódcą duchowym i wielkim politykiem, mówił w wywiadzie telewizyjnym prezydent Andrzej Duda. W serwisie także wstępne wyniki wyborów do parlamentów Bułgarii i Finlandii. Tłumy czuwają przed oknem papieskim w Krakowie. Podobnie jak 18 lat temu, krakowianie zgromadzili się na placu przy ulicy Franciszkańskiej, aby oddać hołd Janowi Pawłowi II. Przed oknem papieskim zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze. Nie zabrakło także wspólnej modlitwy. To był papież, którego znałem. Nas pozdrawiał, no i też chciałem po prostu oddać mu dzisiaj cześć. Poczuję jego obecność zawsze tutaj w Krakowie. Na pewno nam tutaj brakuje go na ziemi, ale ta świadomość, że po prostu jest w niebie cały czas, też dodaje takich sił do życia. Ojciec Jan Maria Szewek, chrześcijanin Franciszkan. Jest świętym, ogłoszonym przez Kościół, więc dlatego przychodzimy i myślę, że z różnymi potrzebami serca, ale także wielu przychodzi z wdzięcznością. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, dokładnie o 21:37. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Jan Paweł II był dla niego i jego pokolenia osobą niezwykle ważną. Prezydent podkreślił w TVP Info, że papież to postać, której nie da się opisać w prostych słowach. Andrzej Duda zauważył, że rola papieża Polaka w historii jest ogromna. Z jednej strony patrzę na niego jako na wspaniałego człowieka, wielkiego kapłana, niezwykle uduchowionego, niezwykle mądrego. Człowieka wielkiej wiary, niesłychanej, a w żaden sposób nienaruszalnej, ale z drugiej strony też wielkiego polityka, który nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie. Prezydent przypomniał, że to dzięki Janowi Pawłowi II Polska stała się krajem demokratycznym, bo to papież duchowo wzmacniał walczących o wolność w kraju związkowców z Solidarności. Na Wadowickim Rynku odbył się uroczysty koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Uczestnicy wspominali Ojca Świętego jako rodaka, któremu wiele zawdzięczają. Dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że Ojciec Święty pokazywał miłość, pokazywał wartości i był żywą, otwartą Ewangelią. Święty Jan Paweł II, święty Jan Papież. Bądźcie mocni i nie ustawajcie w zmaganiach. O to, żebyście byli wierni Kościołowi, wierni Ojczyźnie, żebyście byli wierni temu, co nosicie w własnym sumieniu. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu miast w Polsce przeszły marsze w hołdzie papieżowi Polakowi. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. W dzisiejszych wyborach parlamentarnych w Bułgarii dwie największe koalicje osiągnęły niemal identyczne wyniki. Może to wróżyć kolejny pad na scenie politycznej. Dzisiejsze wybory były piątymi, które odbywały się w ciągu ostatnich 2 lat. Obydwa sondaże, jakie przeprowadzono w Bułgarii przed lokalami wyborczymi, dają nieznaczne zwycięstwo koalicji Kontynuujemy Zmianę, Demokratyczna Bułgaria. Drugie miejsce zajmie najprawdopodobniej koalicja GERB-SDS, ale różnica między nimi mieści się w granicach błędu statystycznego i wynosi mniej niż 1%. Obie partie mogą liczyć na od 25 do 26,5%. W nowym parlamencie niemal na pewno znajdą się też turecka DPS, socjaliści i nacjonalistyczna i prorosyjska Partia Odrodzenie. Ta ostatnia jest jedyną, która uzyskała lepsze poparcie niż w poprzednich wyborach. W październiku ubiegłego roku. Wstępny podział mandatów pokazuje, że rząd mogą utworzyć albo tak zwana wielka koalicja dwóch największych bloków, albo jeden z nich, ale wtedy musi zdobyć również głosy 2 z 3 pozostałych partii w parlamencie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Liberalno-konserwatywna koalicja narodowa wygrywa w wyborach parlamentarnych w Finlandii, zdobywając prawie 20,8% głosów. Poinformowało o tym fińskie Ministerstwo Sprawiedliwości po przeliczeniu nieco ponad 40% kart wyborczych. Na drugim miejscu znajdują się socjaldemokraci, premier Sanny Marin z poparciem 20,7%. Na trzecim miejscu z wynikiem 18,6% uplasowała się populistyczna narodowo-konserwatywna partia Finowie. Wynik będzie niepewny. Aż do przeliczenia wszystkich głosów o tym, kto będzie przyszłym premierem, zdecydować może nawet parę tysięcy głosów, komentują media. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Lech Poznań zremisował z Pogonią Szczecin 2-2 w niedzielnym szlagierze PKO BP Ekstraklasy. Przy bułgarskiej pierwszą bramkę w sezonie zdobył Karlstrom. Przed szansą na podwyższenie potem stanął Ishak, ale Stypica obronił karnego. Za to jedenastkę wykorzystał Grosicki i zrobiło się do przerwy 1-1. W drugiej połowie portowcy wyszli na prowadzenie za sprawą Gorgona. Remis uratował wspomniany już Ishak. We wcześniejszych meczach też remis w Płocku. Wisła 1, Radomiak 1 za sprawą Roczy i Sekulskiego. 1-1 także w Krakowie, gdzie Krakowia podejmowała Łódzki Widzew. Strzelali Oshima i Kreuzrigler. Na Wyspach West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 1-0 pokonał drużynę Jana Bednarka Southampton. Newcastle wypchnął z czołowej trójki Premier League Manchester United po zwycięstwie 2-0 właśnie z Czerwonymi Diabłami. Puchar Polski w siatkówce kobiet dla Chemika Police. W finale Maria Stencel i spółka pokonały ŁKS Łódź 3-2. To był mecz, który był na miarę tego pucharu i myślę, że każdy tutaj, kto przyjechał i pofatygował się do Nysy, zasługiwał na taki finał. Na pewno ten mecz w pierwszych dwóch setach nie wyglądał tak, jakbyśmy chciały, natomiast wiedziałyśmy, że to jest tylko jeden mecz, nie ma drugiego, kolejnego, który będziemy mogli powtórzyć i trzeba było zrobić wszystko, żeby cieszyć się teraz z pucharu. To jest jeden dzień i jeden mecz, tutaj trzeba naprawdę pokazać i włożyć całe serce w to spotkanie. Wychodzimy z tego meczu zwycięsko, nie dałyśmy się i walczyłyśmy do końca. Grę Chemiczek komplementowała Zuzanna Górecka z ŁKS-u. Dziewczyny zagrały świetne spotkanie. Od trzeciego seta, tak powiem, kleiło im się wszystko. I w obronie zagrały świetnie i w ofensywie. Chciałyśmy wygrać puchar, musiałyśmy utrzymać koncentrację do końca i tą samą energię. Niestety nie udało się w trzecim secie znowu, tak jak wczoraj. Opadłyśmy mentalnie i nie byliśmy w stanie się już podnieść. A w plus lidze Trefl Gdańsk przerwał serię zwycięstw projektu Warszawa. Było 3-2. Pod koszami King Szczecin pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 88-81. Wiosna za oknem, a to oznacza, że coraz głośniej w pobliżu torów żużlowych. Pierwszy sukces w nowych barwach odniósł Bartosz Zmarzlik, który w Platinum Motor Lublin obronił tytuł mistrzów Polski par klubowych. Do zwycięstwa Zmarzlik, Dominik Kuberta i Fredrik Lindgren potrzebowali dodatkowego biegu w wyścigu, w którym trzykrotny mistrz świata pokonał Bartosza Smektałę z Fogo Unii Leszno. Podium uzupełnił Tauron Włókniarz Częstochowa. Na torach żużlowych jak zwykle głośno. Ciszy natomiast potrzebują strzelcy. Tomasz Pasierbski zajął 4. miejsce w trapie podczas zawodów strzeleckiego Pucharu Świata w Cypryjskiej i Larnace. W gronie kobiet 5. była Sandra Bernal. W rywalizacji par mieszanych Polacy skończyli na miejscu 9. I na koniec kolarstwo i wspaniały triumf Tadeja Pogaczara w pierwszym monumencie sezonu wyścigu dookoła Flandrii. Słoweniec triumfował po indywidualnej ucieczce. We Flandrii ścigały się również panie. 5. dojechała Katarzyna Niewiadoma. Wygrała również po ucieczce Lotte Kopecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce tej nocy przymrozki od minus 6 stopni w rejonach podgórskich do minus 3 na nizinach. W południowo-wschodniej części Polski spodziewane są oblodzenia i opady śniegu. Jutro dużo chmur, śnieg jest spodziewany na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu. Termometry pokażą od zera na wschodzie, 4 stopni w centrum do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz. Niechajże sędzia wśród nas stanie, niechaj rozsądzi, czemu cierpię. Niechaj ukaże tajni kraniec i pęta moje niechaj zerwie. W roli biblijnego bohatera wystąpił Przemysław Bluszcz. Polecamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 10 minut po godzinie 21. Zapraszam na drugą godzinę audycji, w której sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. No cóż, zabieram Państwa teraz do Estonii, w której podejrzewam, że może być nawet chłodniej niż obecnie w Polsce. A tu piosenka Karla Erika Taukara, którą można przetłumaczyć jako oczy szeroko zamknięte. Polnud valmis ütlema veel sulle, mida tähendad mulle, mida tähendad mulle. Olin kistu tundmatusse mängu, millel reeglid polnud, millel reeglid polnud. Ja võiduruudule siis astuda ei suutnud ma, vaid langema pidin kui külma vette tagasi algusesse. Sa kadusid äkki ja tegi mu katki, on mu südames sügavad prao. Mul olid plaanid, kui me pisara kaanid, avasid sa sellele kunagi kindlalt tagasi minna. Tahan päeva, mill olime koos, silmad pärani kinni mööda maailma ringi. Selgele ma meeletul hool, püüan igat võimaliku moodi mitte midagi tunda, mitte midagi tunda. Salamisi siiski sõidad kaasa, kuhu iganes lendan, kuhu iganes lendan. Järjekordne päevi näinud hotell, see sama lõhn on linad. Po godzinie 21. To są trzy strony dźwięku w trójce, czyli podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze. Na początku lutego odbył się kolejny festiwal w San Remo, a więc no, takiej muzyki popularnej we Włoszech. I tam ciągle jeszcze, patrząc na to, co jest popularne, nie wybrzmiały do końca echa tego festiwalu. No to przypomnijmy sobie w tej chwili numer jeden, a przy okazji zwycięzcę festiwalu w San Remo, czyli Marco Mengioniego i utwór Due Vite, a ciągle jeszcze też popularny we Włoszech jest Mr. Rain i jego supereroi. Siamo i soli svegli in tutto l'universo.

że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nim. Jest 21:37. 18 lat temu w tę godzinę odszedł człowiek, który jak mało kto zmienił świat, jaki znamy. Rzym, 2 kwietnia 2005 roku. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. O 21:37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Salve. Jan Paweł II. Pamiętamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bez ciebie. się spać, idźcie spać. Idźcie spać. Tak będzie wódka. Za 12

Such bliss.